الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة المؤمنون کی دریم ایسا کی دلیل نقلی دا انبیاؤنا چول واقع دا نوح علیہ السلام و پدی دعوی باندی چی برکات صرف دا اللہ دی دویم واقع ذکر کئی انمی این دے ہستے اللہ تعالی علم دے چې داود علیہ السلام قوم دے یا صالح علیہ السلام قوم دے و آخر کی آیات کی دا سیو جملشت دے دا غین معلومی چی دا سمودیان دی قوم صالح علیہ السلام. اگر که قوم نوح علیہ السلام پسی بیا هود علیہ السلام عادیان او عادیان پسی بیا سمودیان قوم صالح علیہ السلام دو قرآن کریم مطلب دو واقعہ سر نور سنی خاص مطلب نی اغا دغی چی انبیاء علیہ السلام پل قوم تا دی خیر خواہی خبری اکڑی غی سر ایم دردی اکڑا دغی دی اصلاح کوشش یہ کو او قوم دی خپل جہالت تا وجنا دغی پیغمبرانو صالحانو تا دی دشمنے پا نظر کاتو اغیه د خپل ځان خیرخواه نه ګڼل بلکې ډیر سخت نفرت او ډیر عداوت ورسره کو چې دې زموږ نقصان کوي هم د دنیا هم د آخرت. تر دې پورې چې د خپل ځان هلاکت ته غاړه کېښوده د پیغمبرانو دعوت یې نه قبلو چې حقیقت کې د الله دعوت او عذابونه پیرال دی. واقعیت دویم کوم د هغه پیغمبر دعوت ذکر کوي چې هغه بیان کړ خپل قوم ته او بیا د هغه قوم جواب چیغی دی پیغمبر تس جواب ورکڑے ہوں او داغت خبری ہے سمر سخرت کڑے ہو سمرے پی بدو گانل داغی قوم اگا عادات قرآن ذکر کئی داغی نظریہ بیانی چدا دی نظریہ وا چې عقلوم د دین انکار کوي، چې انسان ساخر خواهی کوي او تعالی خیر لټوي او ستاسو نقصان باندې خپایي، او ته داسې انسان سره مقابله کې هغه ته ضرر رسه او باندې اعتراض کې قسمه قسم بدنامی اعتراضونه پکې، دا ټول الله رب العزت تدید پاره بیانې شدید عذاب لایق شو کنه، ځکه انسان دا عذاب لایق ولی ګرځي سو جرمونو کی سو ګناہوںو کی ډېر لوی سرکشی او بغاوتو کی چې دا غي علاج بغیر د عذاب نه بل سنی. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين، بیا موږ پیدا کړی پس د دې قوم د نوح علیه السلام نه یو قوم بل چې زموږه قوم نو خالی کړی د مخلوق نه او د انسانانو نه، او دا به تر قیامت پورې دغه سلسله راتله، چار وخت کې بعد الله رب العزت د خدایي توب او د الوهیت اعلان کیږي، دغه ته الله خپل حق ویلې چې دا زموږ آسمان ما د خپل حق د پاره پیدا کړی، هغه حق یې هم دغه دی چې پیغمبران یې را لېږل دې د پاره چې مخلوق تا او انسان تا دا حق د الله ورسوي، چې دې بیا قیامت کې الله تعالی عذر نه پېښ کړي جنوم پوها نوم خبر، نو دې لپاره الله خبر کړي او پیغمبرانو په ذریعہ باندې قرنن اخرین الله تعلم دې چې کوم یو یادې، او دغه سره د قران سره کار نشته دی، نوم کې څه خاص مطلب نشته دی، مطلب داغي پاغه عمل کړي داغي پا عادتونو کې دی او داغي پا جهالت کړي چې ګوره دومره جهل تا. فارسلنا فیهم رسولا منهم، پس راولی ګمونګه پدی کې عظیم الشان پیغمبر د دې د جنسنا د دې په شانته انسان بل څوک ته نور اغلی د ملائکونو، دا هغه وخت نه د الله رب العزت قانون دی چې انسانانو ته انسانان را لېږي رسولا منهم، او دا هغه قوم نه ول خپل بنده پیغمبر کی، ځکه دا غي قوم په عادت او په اخلاق او په ارث باندې پوي کنه، نو صحیح راهنمایي کول شي او صحیح هدایت وته کول شي، دا غي په جبه باندې هم پويږي یا واجبې کنه. او مسله دا ان عبد الله ما لكم من اله غيره، چه خلقو د الله بندگی کوئیم نشته استاو ده پاره حصو که مددگار و کارساز و حاجت روا بغیر ددنا. همیشه ده پاره قرآن ده انبیاء و دعوت ده پیش کئی سمره چرا دی چه قوم عبدالله مالکم من اله غیرو، د عبادت په ځای کې وته د الله نوم اخلي چې اقام عبد الله ان عبد الله، او چې کله رد کوي هغه کې اله لفظ راوړي من اله غیرو، دیکھ حکمت تا اللہ رب العزت دار چی ہر قوم چی شرک کرے دے اللہ سرا نو اللہ و سرابل ندے مانا لے اللہ وی صرف دایاو دے دا اللہ پا نم کی ہیچا شرک ندے کرے چکنی بل اللہ شتا نا دا چانو دی ویلی الہ یہ ویلی دی او الہ سمانا واقدار زیموار چی دا اللہ رب العزت دا واقدار ہے و دا زیموار ہے پو جبان دا چی اغوال اختیار ورکڑی خوشا لیتنا محبتی ورسرا نو بس ورکی والا سو ورکی سو زیمواری والا ورکی چی تدا کوا تدا کوا اگه تا آلیہ ویلی شیدی پا خیال کی خواه نو زکا آلیہ دیرو تا دی پا خیال کی آلیہ دیرو خو اللہ تا دی پا نزبان دیم دا یو ذاتو بس چی آخو یو اللہ دی اگه کسو خبری نشکو لی اگه دا یو ذات تے بس اوی مونگا که بغیر دا اللہ نا دا نور نیولی دی نو دی تا اللہ نو ایو الہ و آلیہ و توائیو چی دا دی زموار دی زموار دی یو یو کار دی یو یو ضرورتو دا خوی سا خبرانا دا دی تا خو کفر و شرک نشی ویلی وی دا خو بالا شرک و یا کفر وی کمون داغی اللہ ذات پا بارک سو غلط نظریہ سو غلط رویہ و طریقہ و خبر کولے اغام نمانلے یا مغصر برابر دغس بل اللہ گرنلے مدھابا کفر و شرکو مونگا خدا غا ندی کلی مونگا اللہ پا خپل زیبان دے اللہ منو داغ شان منو داغه چې کوم مقام دی هغه منو داغه چې کوم صفاتونه دی هغه په خپل ځای منو او دا مونږ چې ضرورتونه او حاجتونه بل چا لولو دي ته الها ویل شي الله ولې اختیار ورکړي چاله د اولاد او چاله د مال او چاله د مرض او چاله د صحت دا غوړي اختیارات ورکړي اذی کی غی بالکل دایړو بد نه غنل چې دوی ته چا بد ویلې یې سلو دا ولي کفر دی او شرک دی سلو په دی ولي خلق کافران کوي ډیر تعجب یې کاوه د دینه دکه سوره سواد کې راځي چې ګور دی پیغمبر ته عجیب خبره کوي اجعل الالهة الها واحدا اغدیر حاجت روا اغدیر کارسازان اغدیر زیمواران چه دار جدا جدا دار گورا اغطول نده یو اله جوڑی چنه نا بل حاجت روا نشتا بس داغ یو ذات تیوی اغا اللہم دے اغا الہم دے تا جی بخبر اکی جگڑا سل کی پدی کیوا پا الہ کیوا ذکر قرآن دا اول اثبات پزے کی دا اللہ نم اخلی چین عبداللہ بندگی دا اللہ کوئے اور رت چکی نو من الہ نوئی چی نا اگر اللہ دے نو الوہیت دا اگر صفت دے دا الہ الہ چتا سو توائے دا بل سوکن دے دا ٹول زموارے اور ٹول حاجت روائے راج مشوی دی دا اللہ پا ذات کی که تاسو تنه یو صفت جدا کوئ نو دا به د الله سره شرکی. هغه ټول الهه به پرېږدی که په شکل اوسانو کې دي او که د اسنامو کې دي که د هر څه کې دي، الهه به صرف الله ته ویل شي. الله د هغه د ذات نوم دی او دا الهه د هغه صفتونه دي چې غیب دان دی نو الهه دی، چې قادر دی نو الهه دی، چې سمیع دی او بصیر دی نو الهه دی، چې خالق دی او رازق دی نو الهه دی. څومره صفتونه چې کینو دا معنا شو د الهه. نو چې تاسو وایې الهه نور شته نو دا مطلب دی چې غیب دان شته، رازق شته، خالق شته، سمیع او بصیر شته چې دار چا خبر اوري او دار چا په حال خبري. الله ته هم څه پرېښودو، دا ټول د الله صفتونه هغوی تقسیم کړ. نو ځکه وایي ما لکم من اله غیرو، نشته ستاسو دپاره د هیڅ یو صفت او د هیڅ یو قدرت مالک او بغیر د الله نه. من اله اس صفت دولویت پا غیر کی نشتا، دا ټول دا اللہ پا ذات کی راجم دی. نو ٹھیک دا مونگا منو چی تاسو ورسر پا ذات کی شرک نکوئے چی اللہ اللہ دے بل نمانو، دا پا صفتونو کی وسر ولی کوئے تاو دا صفتونو نمان الخوخ دے او منمان کنو. هر صفت دا اللہ تا الوحیت ویلش، الوحیت ویلی چی اغد اللہ دی صفت مالک دے یو یو چی گوری. مشرکینو یو گور اجعل الالہ تا الہا واحدا، ٹولی ختم کروئی چی الہ یو دے گوروئی. دین نازا لشیون عجاب، دا خوٹی را ناشنا خبر دا نغی بالکل دیکی اس نقصان نگانا چی آلیہ دیر شی دیر دی شی کنا ویتا اس تا سا تکلیف دے. اللہ پخپل زیمونگا منو، آلیہ پخپل زیمونگا منو. او دی صرف دا دید پار دی چه دی پوج بانده اغا رضا کی گی نو منگو وتوسیل کو ناغا پدی رضا کی گی. پدی زمان سوال قبلی دی اغا تذریه گرزو لی وسیله گرزو لی و نزکا هر زی چه رد کئی نو الہ لفظ راوڑی، مطلب سی چه خلقو دیو صفت مالک نشتا، اغا ټول خپری دا چه دا اللہ کم بے حدا و بے انتہا صفتو ندی، اخو اچاکی نشیرات لی او دا یو یو صفت گواری نشتا چه تازو پی عقیده ساتلی دا چه دا دیزی موارده دا دیزی موارده دا نه. ما لکم من اله غیره افلا تتقون، ولی نیری گه دا اللانا. داو سر زکوی خواه چه مشرک دا هر سن نیری گه کاسی چا گٹی جمع کری لار که سلی وته وی نازې کوي کوزيږي اسور لینا اګه زیارت راغې جنډې پکې ولاړې بیا یریږي کنه ښا. شکرانه ورنکی، نظرانه ورنکی، نو یریږي چې خدای دې خیر کوي. اللہ وی زمان نه یری گئے، د مخلوق نه یری گئے، عجیب خلق ہے، د نش نه یری گئے، چیز نشی کولے، اس نشی کولے اسی هم یری گوار دا شیطان دے، د باو نه در باندی کئی، سشتے نه گوارے، یرا خدا غزات نه پکار دا، چې دا روح دا هغه په اختیار کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره حدیثو کې دا خبره کوي چې شروع کوي وی والذی نفس محمد بیده قسم دې په غزاد چې روح د محمد صلی الله علیه وسلم دا هغه په لاس کې دی دا هر چا روح دا په لاس کې دی ځکه باغ دا وی چې ګورې کزه پیغمبر یم عظیم شان یم ما سره اختیار نشته دی ما په خپل ځان باندې وس نشته دی ابیا بیا وی چې الله ملا تکلنی نا نفسی طرفت عین یلا ما خپل ځان تم پرې دی ما خپل نفس تم پرې دی زما په خپل نفس باندې اختیار نشته چې تما ساتي تما سره معاونت کې نو بچ بشما نو څوک ته بل چې سره سي اختیاري افلا تتقون زکوې چې درس نه یریږي او د الله نه نه یریږي دا مسله وا د پیغمبر خپل قوم ته اقا مسله وا چلا یو غنه او سره هیڅوک شریک نشته وقال الملأ من قومه وې په جواب کې هغه سردارانو هغه مشرانو هغه معتبرو د قوم د پیغمبرنا الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره دا کسانو چې کفر کړو او کفر داو چې دروژن کړو ملاقات د قیامت اخرت بالکل نه مانو وکذو بلقاء الاخره دا کفر کناخه چې څوک اخرت نه مانی هغه اخرت او چې الله څنګه وای چېږي کبا الله ته پیشي الى الله مرجعكم الى الله ترجع الامور هر سب الله ته واپس کی حساب کتاب بکئی سریع الحساب ډیر زری صاحب کتاب بکئی د اعمال طول بکئی چې کوم درون شو کوم سپک شو رحمن لامی بویشی بخلق باندی پلی سویرات باندی بخلق زی اختیار با دبل چانی لمن الملک اليوم للہ الواحد القهار دا آخرت بمانی وی بری کنور قومون آخرت مانو دا سینا مانو کنو اغی چاوی پیسا لبا زمونگا مشر کئی دکا جی زمونگا مشر دے مونگا عبادت کو ناغا با زمونگا پیسا لکی زمونگ ٹول کے سنا او مقدمی باغ سر جمع کی گی دا آخرت نمان لشخا دا آخرت کم زیدے چاوی کئی بغیر دا اللہ نبل سوک پیسا لکی یا عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام یا نور نور چې هر قوم پل خیال کې منلیو کنا تو ناشنا ناشنا نهمونے ہو ادا پہ انڈیا کی ڈیر دی التا لوئی بازار دی دی برحمن جی شیو جی او راجپوتو او شودرو دا غی خدایان دی قیمت کی وہ عزتی کار چلی گی عرص وکین عیز کا خوشا لئی اسجدی و تکی اللہ وی دا آخرت نشتا تا و تاسو آخرت نمن ہے دی دا مطلب شخا دی تا آخرت نمن لوئی کنا کذو بلقاء الاخرت دا غصی دا نور چې پتا ما دي چې زموږ مشران و شفاعت کوي مشران غوړي چې څوک تیر شي وي کنه څوک یې علي سے شفاعت کوي څوک یې احمد بن حنبل و شفاعت کوي، بس چې کوم نوم په خوګ لګي وی دې و شفاعت کوي تلکه. قسمه قسمه عقیدی د آخرت په حق کې چربیتی ور پوری جوړ کړی. واترفنا فی الحیات الدنیا، الله وی دا خلق دې چې مونږ ول ډیری مزي ور کړی وی په دې ژوند دنیا کې، بے حد مال دار کړیو، ډیر بے حد او بے انتها اعتراف دا غید آغی نعمتنا دا مطلب واغستا چه اللہ والا دنیا کی عرصو ڈیر کلیو فراخ کلیو خمزیوی خوش آلیوی نا غید دا مطلب راویستا چه آخرت نشتا منگا خوی وسط دنیا پا خوگو پوشنو دا آخرت نمرا تماخ لکنا غمبر تو بیوی غطرف ناوم منګا خوشاله کړیو دی لرا په دې ژوند دنیا کې. نغی سووی ما زلا بشر مثلکم، نده دا پیغمبر مگر بنده دې ستاسو په شان. نو مونږ ولي پیغمبران نشو؟ سچلې په دې کې دې زمونږ نه په سبان دې خوي مونږ ته خوي زګم بیا اوسره با د دنیا دا سامانونه او دولتونه خو نو کنا، د دنیا مشره او بادشاہه خو غي سره نه وی کنا. فرعون زکوی له موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته چې وتكون لکم الکبریاء فی الارض، تاسو دې ته پار راغلی چې مشری غواړی مونگ تاوم چل جوڑ کرده دیں دمی سرد آباد شایی گوانے وجه داو چه اغی سر آباد شایی نوی اغی سر مشرعی نوی دی بزکوی چه خود مونگ پشانت بندیان دی مونگ تی نخیو. یا اکلو مم ما تا اکلون منو، دی خوراک کئی دا غی سیزونو نا چه تاسو دسو نا خوراک کوئیم، دا فرق نشتره زمونگاو دا دی پا میانز کیم، زمونگاو دا خوراک دی چه اللہ را اللہ دی زمکن رو باسی تانی دی میوی دی فصلو ندی سبزی دی من بقلها و قصاها و فومها و عدسها دا دی کنم انم دی اوربشی دی جوار دی تا زمونږ هم خوراک دی او دا دی هم خوراک دی. نو فرق څه شو؟ په کار دا او چې دی زمونږه فرق وي چې دی لره بلشن رزق راتلې چې تمنه او سلوا آسماني رزق ول راتلې نه. ویشربو مما تشربون، او سکل کئی داغی او بونا چی تاسو کمی او بس کئیم دیم داغ او بس کئیم دی لخو چرتا دباری نا پا بوتلو که نرازیم آو چگن اگی یشربو ما تشربون ادا یقینی خبر او چی سنگی ویلی نو دا قصیدی کنا انبیاء کرام دا خلقو تا دی زمکی پیداو دا خوراکونه کول او دا غد انسانانو عادتون اخلاقی و ضرورتون عرصه چیو مرض و صحت و زوانی و بوداواله دا عرصه پی رات لکن قرآن وی چی بلکل وی و تا چین نمان بشر و مثلکم زینکار نکو ما استاذ بشان بنده ما تاو زرپا بشریت کې ځان شریک غړما او په دې باندې خوشاله ما تاسو هم بنديان یې زوم بندې ما تاسو ورور مسلمان یې ما د پیرانو په شان داوا خو نکوم ما چنا مال روحانی رزق راضی ازما بل چا سر رابطه ده او دروازه یو شانتی د شپې بل شانتی او دا خو د پیرانو درو خبري ښه نه بشریت ټولو کې یو شانتی ده په دې خبره کې غیر رښتینی و کنه ښه نه دې مگر بنده دې استادو بشان خوراک کې دا هغه رزق نه چې تاسو کم رزق خورئ او اسکل کې دا هغه وبونه چې تاسو یې اسکئ ولئن تعتم بشرا مثلکم خپل کشران به يرول کنه ښا لیډرانو به قومونو ته وي او به يرول ګوته و تاسو انډولې کچره تاسو تابعداري وکړه د داسې یو بنده چې تاسو په شان دی انکم مزل خاسرون نا تاوانی بشه نقصانی بشه بس د ته په مرګرتیا کې هو تاوان د ښکارا دی کې هو فائدہ نشتا نقصان دی مونږ چې ګورو دا هغه وخت نه د قومونو نظریه واخا چې ورو پیغمبر خبرې وسوک مانی دا خبرې بالا مانی چخلی تا ٹوکرے واچے او بس لنگوئے تا دنیا کار بالکل نکے دو گو تسلنو واروڑی کدیو منتنو بخوری او کدیو نمنتنو خدایا خدایا کوا دا بسو کئیوئی برو دا د پیغمبرانو په تابعداري کې غیزان له تش تاوان غاڼه تش نقصان غاڼه ولي هغه دته د دنیا د رسمي رواجی کارونو د دنیا د معاملاتو د دوکي د دروغو د سوګندونو د خلاف ورزه دا د ژوند په دې تیرې ده پیغمبرانو ورته وی چې نه دوکا بنې صحیح کار بکوئے دروغ بنی رشتیا بوائے ٹگی ٹوری بنی انصاف بکوئے عدل بکوئے پردے مال بنخورے حرام دے دی نوزان ساتے چا باندی با ظلم نکوئے دچا پا مال و دولت و عزمکا باندی با قبضہ نکوئے صفا جون داد اغیوی دا مونگ تو سبنگ نجد ملائک جوڑے ہوئی مونگ نشو کولے گرد پیغمبرانو پا سنت کے غی دم رزان لنقصان و تاوان کانو اس ام چی سنت طریقہ چاہتا ہوئے کنا چگر پا سنت باندے با عمل کو نبس اغیوی چی دا گران دا نشو کولے اله چې موږ ویدار سره لا سوینځو یو په سنت عمل کوونو و چې ډوډۍ بخرو او جامه با په ګوتو باندې جوړو دا به وسوکي ښه دا موږ ته ګوره د پیغمبر په سنتو کې غیته دومره نقصان ښکاری خپلو چدا خو یې سراسر نقصان دی دې کې مونږ ته نه سپات کیږي نه پکې ګټه شته نه پکې سو ترقی کول شو ترقی نشته وی دا غلط خیال لکنه ترقی وای پاږی کې دا ټیک د مخ کې بګه سخت ای ته صحابه شان ګور کنه هغه چې خپل مالونه عظمه کې او باغونه تی پاتې شو نغی په دغه لږ وخت کې په دغه لس دولس کاله کې مدینه کې څه حاصل کړو چې یو صحابي وفات کیږي نغد میراث حساب کتاب څوک نشي کولای د میراث حساب کتاب څوک نشي کولای یا رسولور بی بیان یې دیو پاتم ابرحه کې د دین او اصل ډیر شي دینا جوڑی میں ترقی خوبا دے کے دا او دا ته چې څه کوي نو ته به خپل عاقبت ویني ښه ته به خپل ترقی ویني. دا یو غلطه نظریه د خلقو او یوازې د هغې قومونو نه بس دا ردي بیان دی ښه. ولئن اطعتم بشرا مثلکم کتابداری موکړه د یو بنده چې ستاسو په شان دی انکم اذا لخاسرون نو یقینا چې دغه وخت کې به په تاوان کې راشئ دا خو تش تاوان دی. باقاعده به د بدعتیانو پخوا وي ښه چې دا مسله راغله نه وي که نه چې دا مه کوئ دا مه کوئ نو دې وي خرو بسو وروي زمونږ په رزق کې شګې چی خرو بسو دومره په الله باندې اعتماد نو کنه چې ستاسو رزق په دې رسمي رواجی او په دې بدعت کې او په دې ختمونو کې او په دې کې دي او تعالی والله په سنت کې رزق نه درکې حلال رزق نه نوې دي کې زمونږ ډېر لوی نقصان دي هغه ته زمونږ نقصان کې مطلب دې سنت نه دیکھو. ایا ایدکم ګور دې وعده کوي تاسو سره انکم اذا متتم وکنتم ترابا وعظاما چې کله تاسو مړشه او خاورشه او اډوکی شه انکم مخرجون وی تاسو بیا راستلی شه د قبرونو نه های هاتا ډیر لری دا ډیر لری دا د عقل نه نه عقل منی وی نقل منی خا لما توعدونا اغا چې تاسو سره وعده کول شي چه اغا پس ده مرگ نا بیا جواندون ده تا خوی دیر بعید ده ده عقل نا دیر ناشنه اگرن لیخ ولی اپلی ده اللہ پا قدرت خو نظر نشته کنه اگه نخو بلکل خالی دی و بس عقل چی خاوری شی اڈوکی شی بیا بسنگ جو دومره بعید اگرن لیزکه آخرت نمانه کنه انہی اللہ حیاتنا الدنیا ندے جون مگر دغا جون زمونگا دے جون دے دنیا نموتو و نحیا ملکی گو جون دی کی گو نگورا ظاہر کی دا لفظ نجوڑی گی ولی چدا مطلب شی چی نموتو ملکی گو با و نحیا و جون دی کی گو با نوی مانا کنا تا خودیو مانا امخ کوي چې نه نه ان هي الا حياتنا الدنيا صرف دا ژوند د دنیا دی بیا نشته ناغه آیاتونه د قران چې په ظاهر کې وګورنه معنی صحیح نه کیږي کنه هم خابه تعویل ته محتاج یې نو یو تعویل دا دی چې تقدیم تاخير د قران په انداز دی نحیا و نموت پیدا کیګو او پنا کیګو بس نور بیا سنشته دی او دویم تاویل داده نموت و نحیا ترتیب تاجت نشتا ده مطلب ده چې بس سوک پیدا کیگه سوک پنا کیگه سوک دنیا ترازی او سوک زی دقا موت و حیات ده بس جو اندیشی نسمو ده پس مرشی موت و حیات ده آخرت آتنا ده مراد دکه وی وما نحنو بی مابعوسین نوی مونگا بیا جوان ذکری شویم اینو ایلا رجل نفترا علی اللہ کذبا نده دا پیغمبر مگر یو سلی دی چی جوڑ کلی دی پا اللہ باندی دروغا وما نحنو لہو بی مؤمنین امون خوی پا دا ذرا یقین نکو ایبا ویبا زمون خو بی بالکل یقین نشتوی دا دنیا پرستو کار دی خواه چیزا قرآن خبر آتا که پیغمبر خبر آتا که وی مونگا نمانو بالکل او چیز دنیا دا مشرانو خبر آتا که تا تو تنه کې خواغي لګيای په خپل کنه وی او زمون پاري په خبره یقین دي ا مونږ غي تدروغ جن نشو ویلې دا د کفر مثال ښه چې الله خبره تدروغ وي کذبان او دا خپل مشرانو هغه ده کنه توبه بل په مجبور کوي پخپل او خام خامانی او بلتوی جدابا منی گوری نا دا چا دا خلی نواتی دا نیو منگا پدبان دی یقین کون کی قال رب انصرنی بما کذبون نو دی پیغمبر اوی چه ربا زما امدادو کی زی دروغ جن کلم تکا دروغ دا مسلمان کار ندی کنا مسلمان حدیث کے راضی بلے اگر عرص کے دیشی ارگنانگار خود دروغ جن نشکے دی انبیاء و بایندارٹی را درانوا چوگر مونگتا ہے دروغ جنوی یا اللہ زمان مدتو کی زی خود دروغ جن کرما ما خبر بہت سوک سنگا مانی قالا عما قلیل اللہ یصبحن نادمین اوی اللہ چه لگ ونده وقت پس لگ وقت پس او بگر زیخ پیمانا پا دیخ پلو خبر بانده پا دیخ پل عمل بانده پا دیخ پل عقیده بانده اما قلیل لگ وقت پس یا اما قلیل معمولی غنتی پوکی غاری ولی مسحتم نفحتم من عذاب ربک اللہ ای پوکی غاری دی دور عذاب تاجت نشتا لا يصبحن نادمين په دې خپل خبرو بخ پیمانه شي فاخذتهم الصيحه بالحق پس اني ول دي لره یو چغي پرشتیا باندې دا غ دلیل دی چې واقعا صالح عليه السلام معلومیږي ځکه قران فیصله کړی دا سوره حمیم سجده کې چ اما عاد يا اوسر حقك فاهلكوا بريح صرصر عادیان خو هلاک شي په غسیله باندې چړي رتی ځوان سخر عالم سبع ليال و ثمانيه ايام اخو دبا د پسله جاری و یو هفته کنه او سمودیان چودی په چغه هلاک شیو فاخذتهم الصيحه معلومی چې دا قوم صالح علیه السلام دي ولی هغه ته صالح علیه السلام ویلو چې د چغه انتظار کوي هغه ته ټوکا جوړ کړ چې ته هر با आवाज وکوي چپ شه تاسو چې دا هغه چغه ده قبل ده کنه ته ساروی به आवाज کو دی به دې جوړه غچغواله الله وی غدانه ده هغه پرشتیا راځي بیا پکې د بل سا आवाज نه ای فاخذته مصیحه بالحق زکوي ښا چې پرشتیا چې غراله کنه اونې ول دی لره غچغې پرشتیا فجعلنا مغسان او می ګرځول خشاک خشاک شو بس خلپل شو فبعدا للقوم الظالمين پس هلاکت ته د داس قوم ظالمانو لره والده د داس قوم ظالمانو د پاره د الله د رحمتنا فبعدا ولي بعده پس خلاص شو کنه دا چې وسړی ژوند دې دنیا کې نو بعد نشتا ولي کې دې چې خدای په فضل وکي کزمونږه استادو په نظر کې ډیر خبيس معلومي هي راز د خوراته موای او اسړیا پرې ده ته خدای فایت نه کوي نه خیر دی چې ژوند دې کنه نو امید شته دې امید شته چې الله او ته هدایت وکي خو چې سه وخوتن فبعدن بس خبره اوس لري لاړه دې کې بیا سن کی کنه تا حلال جدائی رالا جدائی رالا ام تر اخرت پوری ام بیاد اخرت نفس تر بد پوری بئی نزک اللہ پدائی زیون کی بعدن لفظ راوڑی چی خبر دا او بدر ورخووت لڑی واوڑی بیا واپس نشی رات لیخا اجی جواندی نو احتمال شتا امید شتا نزک دا آغا پا حق کی سوالیم کولی شی کنا تا ہدایتو چی اللہ تو تا ہدایتو کی تا سوال خو کولی شی اجی سی او خوتو بس بیا لاس موجتو ها بیا خبر ختم شو کنا چی او بنده دا دعان محروم شی ناغ پا حق کی با نور سو ذریعہ و وسیلہ و لٹے خواہ. واخر دعوان.